Բարև հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 1-ն է, գիտելիքի և դպրության օրը, նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը։ Տոնը հիանալի առիթ է շնորհավորելու ոչ միայն դպրոցականերին, այլև բոլորիս։ Թող ամեն առաջին դասարանցի իր հետ բերի ուրախություն, իրենով վերստին հաստատի ու զորացնի հայրենիքում ապրելու և արարելու մեր վճռական կամքը։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը միանում է օրվա արդի վնչած բոլոր բարեմաղթանքներին, բոլորիս սեր և խաղաղություն։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Սեպտեմբեր 1-ին մեր թողարկմանը ձեզ կներկայացնենք Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անվան համար 2 հիմնական դպրոցում կայացած տոնական միջոցառումից հատված Շահումյանի Քաշաթաղի ասկերանի շրջանների մեր թղթակիցները հեռախոսակապով կպատմեն այսօր տեղի կրթօջախներում կայացած հանդիսությունների մասին։ Մեր հաղորդաշարի մշտական խորագրերից հոգեբանի Անկյունը իր խորհուրդներով անպայման կմեղմի դպրոցական երեխաներ ունեցող ծնողների շատ մտահոգություններ։ Ուրեմն, մնացեք մեզ հետ։ Եվ դպրության օրը հանդիսավորությամբ է նշվում Արցախի բոլոր անկյուններում։ Վաղ առավոտից մայրաքաղաք Ստեփանակերտը հեղեղված էր մեծ ու փոքր ուրախությամբ, ծաղիկներով, դպրոցներից հորդող երգերաշտությամբ։ Դպրոցականների հետ կրթօջախները են շտապում նրանց ծնողները, տատիկ-պապիկները և կիսելու երեխաների ուրախությունը և տրվելու իրենց այդ տարիների քաղցր վերհուշին։ Օրվա գլխավոր հերոսներն առաջինցիներն են եւ մասնակցելով Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անվան համար 2 հիմնական դպրոցում կայացած տոնական միջոցառմանը տեսանք, թե ինչպես նրանք զսպելով դպրոցն առաջին անգամ ոտնողին պարուրած ուզմունքը երգով, ասմունքով, պարով կրկնակի նշանավորեցին օրը իրենց համար։ Երեխաների ուզմունքից անմասն չէին նաեւ մանկավարժները։ Աշոտ Ղուլյանի անվան համար 2 դպրոցի տնորեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վաստակավոր մանկավարժ Լաուրա Մարտիրոսյանի համար այս ուսումնականը թեև հերթականն է, սակայն առանձնանում է իր պարգևած բերկրանքով։ 35-րդ տարին է, որ ես որպես մանկավարժի մտնում եմ դպրոցի շեմիցներ, այսօր ավելի քան բարձր տրամադրությամբ, պատճառաբանեմ, պարզաբանեմ ինչու, ես անկեղծորեն եմ ասում, 3 օրը այնպիսի մի տրամադրություն է, որ երևի թե անցած 10-15 տարիների ընթացքում չի եղել, ապրիլյան պատերազմից հետո, այդ հոգեբանական ցնցումներից հետո, այնպիսի մեծ հոգեպարար, երջանկություն ասեմ, ուրախություն ասեմ, պատել էր մեր հոգիները, որ վերջապես այս ուսումնականը, այս սեպտեմբերը հայոց կրթօջախներում բացում է խաղաղությամբ։ Ես շատ հուզված եմ, եւ դա երջանկության ուսմունք է, բարերից ամենայն անկեղծությամբ եւ խորը խորը զգացմունքներով, ինչ լավ է, որ սեպտեմբերի 1-ը սկսեցի խաղաղությամբ, ամենից մեծ մարտահրավեր, ամենից մեծ գերակատարումը, անենք ամեն ինչ պահպանելու համար, ապրիլյան այն միաբանությունը, անկախ ամեն ինչից, մի քիչ լավ չենք սոցիալապես, չինչ-որ մի բան այն չէ մեր առօրյականքում, այն գերակա խնդիրը, որը կոչում է հայրենիքի դարպասի պաշտպանություն, որը կոչում է ազգային միասնություն, հավատարիմ լինենք դրա, պատասխանատու լինենք դրա, բոլորով պատասխանատու մարդիկ ենք, մեծ պատասխանատվությամբ վերաբերվում։ Այո, այո, անտարակույս, առանց տարակուսելու ասենք, այո, դպրոցը պաշտպանության բանակի առաջին բնագիծն է, հայրենիքի պաշտպանության առաջին բնագիծն է, ինչ ենք մատուցում մենք սերնդի, ինչ ոգի, ինչ գաղափար, ինչ սեր, ինչ տրամադրություն ենք մենք մտցնում աշակերտի հոգին, ինչպես ենք կարողանում հայեցի դաս տիրակել նրան, դա սխալ չէ ասված, դա հիմքն է, հիմքերի հիմքն է։ Քանի առաջին դիսկ այս պահի դրությամբ նախնական տվյալներով 105 առաջին դասարանցն է։ Այսինքն՝ զուգահեռ մի քանի դասարան, 4 դասարան։ Շնորհակալ։ շնորհավորենք մեր փոքրիկներին, ի սրտե շնորհավորենք հայոց դպրոցի բոլոր մանուկներին, աշխարհի բոլոր մանուկներին, չլինեն պատերազմներ, Լիբանանում լինի, Իրաքում լինի, Սիրիայում, թե Հայաստանում, ոչ մի տեղ ոչ մի մանուկ չտուժի պատերազմի արկերից, շնորհավորենք մեր առաջին դասարանցներին, վստահեցնենք ծնողներին, որ մենք կրթության պատասխանատուներս, նրանց առօրյան, դպրոցական առօրյան դարձնելու ենք երջանիկ, դարձնելու ենք նպատակային, դարձնելու ենք լավ մակարդակի վրա գտնվող ուսումնասիրական աշխատանքների մեջ ներառված սաների դպրոց։ Շնորհակալություն հաջողությունների։ Ասում են օրը միշտ էլ կարևոր է, մենք պիտի քայլենք առաջ, գույները նոր ու նոր այդ ճանապարհը բացվել են մեր առաջ, ասում են որ դպրոցի ճամփան դժվար է, բայց մենք կարող ենք հաղթահարել, ասում են օրը միշտ էլ կարևոր է, անտոնական թողարկումը շարունակում են Շահումյանի, Քաշաթաղի, Ասկերանի շրջանների մեր թղթակիցները։ Հեռախոսագծում են Թամար Գրիգորյանը, Զորա Բրկոյանը, Անահիտ Պետրոսյանը։ Այսօր սեպտեմբերի 1-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Խարվաճարշուշ կենտրոնի Վիլյամ Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոցում հնչեց առաջին զանգը։ Տոնական միջոցառմանը ներկային տեղական ղեկավարության ներկայացուցիչներ, ուսուցիչներ, աշակերտներ, ծնողներ, հյուրեր։ Այս տարի 8 առաջին դասարանցի է հաճախելու Խարվաճարի դպրոց։ Նրանք իրենց դասվար Լուսինե Նալբանդյանի գլխավորությամբ հանդես եկան փոքրիկ ելույթով։ Նրանք խոսքեր նվիրեցին իրենց դպրոցին, ուսուցիչներին, մայրենի լեզվին։ Ելույթով հանդես եկավ դպրոցի աշակերտուհի Սաթենիկ Խաչիկյանը, նշելով, որ 3 օգոստոսի 31-ին Վիլյամ Սարոյանի ծննդյան օրն է, և այդ արդիվ ներկայացրեց մեզ գրողի կենսագրությունը։ Ներկաներին ողջունես Քարվաճարի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Արեգ Նազան Ղուկասյանը։ Նա գովասանագրել շնորհեց նախորդ ուսումնական տարում գերազանց առաջադիմություն և օրինակելի վարք ցուցաբերած մի շարք աշակերտների։ Նա շնորհավորեց ուսուցիչներին, աշակերտներին ու ծնողներին նոր ուսումնական տարվա արդիվ, հաջողություններ ու ձեռքբերումներ մաղթեց բոլորին, հատկապես կարևորելով խաղաղության դերը մեր կյանքում։ Նա խոսեց դպրոցի կարևորության մասին, ներկայացրեց նախորդ ուսումնական տարվա շրջանավարտների ցուցաբերած արդյունքներն ու շնորհավորեց ուղեր ընդունված աշակերտներին։ Ներկաներին ողջունեց Շահումյանի շրջվարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Հայասեր Գաբրիելյանը։ Նա խաղաղ երկինք մաղթեց բոլորին ու ցանկացավ, որ երեխաները լավ սովորեն ու շնանցնեն մեր հայրենիքը։ Երեխաներին ողջունեց նաև Քարվաճառում գործող զորամասի կապիտան Աղալարյանը, շնորհավորելով նոր ուսումնական տարվա արդիվ ու մաղթելով երեխաներին ձեռքբերումներ։ Զորամասի ներկայացուցիչները արիության դաս անցկացրին դպրոցի բարձր դասարանների աշակերտների հետ։ Առաջին դասարանցիները նաև նվերներ ստացան Շահումյանի շրջվարչակազմի, Կարվաճառում գործող զորամասի, անհատ ձեռներեց Ռուբի Գենոքյանի ու երկրապահ կամավորական միության տարածքային ներկայացուցչության կողմից, մի շարք երեխաներ նաև ստացան ԵԿՄ հավաստագրեր։ Երկու հազար տասներ-երկու հազար տասնյոթ թվականներում Քաշաթաղի շրջանի 52 անդրկրթական դպրոցներում ընդհանուր սովորի 2000-ից ավելի աշակերտ։ Սեպտեմբերի 1-ին դպրոցի շենքից հոտ դրեցին 255 առաջին դասարանցի, որը անցած տարիների համեմատ աննախադեպ է շրջանի կյանքում։ Ավարտական 12-րդ դասարանցիների թիվը 100-ից քիչ ավելի է։ Բերձորի Վահան Թեքեյանի անվան թիմ մեկ միջնակարգ դպրոցը գործում է վերաբնակեցման առաջին պահին 1994 թվականին։ Այս տարում սովորելու են 194 աշակերտ, որից առաջին դասարանում 27, 9-րդում 19, 12-րդում 8։ Դպրոցի գիտելիքի օրվան նվիրված արարողություն սկսեց մեր երկու պետությունների օրհներների ընչեցումով և դրոշների բարձրացումով։ Դպրոցի տնօրեն Անահիտ Քոսացյանը շնորհավորելով ներկաներին գիտելիքի օրվա և մեր երկու հանրապետությունների անկախության հռչակման 25-ամյակի արդի ներկայացրեց անցած ուս տարվա ձեռքբերումները, պաստողումները և շնորհակալագրեր ու պատվոգրեր հանձնեց գերազանց և հարվածային առաջադիմություն ցուցաբերած աշակերտներին։ Տեղեկացրեց, որ այս տարի դպրոցն ավարտել են 14 աշակերտ, նրանց մեծ մասը ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բուհեր։ Երկու տղա, Արամ Մասկաևը և Նարեկ Հայրապետյանը, հայոց բանակի զինվորներ են դարձել։ Նշեց նաև, որ ամռանը Թեքեյան հիմնադրամի կողմից 15 աշակերտ հանգստացել է Արագաշ ճամբարում։ Հաջողություններ են գրանցվել նաև արտադպրոցական միջոցառումներում։ Շրջվարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Դավթյան իր շնորհավորական խոսքում կարևորեց դպրոցի դերը, մաղթեց, որ խաղաղությունը տիրի մեր երկրին։ Առանձնակի շնորհավորեց նորեկներին, առաջին դասարանցիներին, ովքեր համալրեցին դպրոցականների շարքերը։ Շրջվարչակազմի աշխատակազմի կրթության և սպորտի բաժնի վարիչ Վարդուշ Մովսիսյանը շնորհավորական խոսքում կարևորեց, որ աշակերտները լավ սովորեն, գիտելիքներ ձեռքբերեն, որովհետև նրանք են մեր երկրի վաղվա դերը։ Տեղեկացրեց նաև, որ այս ուս տարում նոր շենքում կգործի հերիկի դպրոցը։ Ընթացքում դպրոցի միջին և բարձր դասարանցիների աշակերտները հանդես եկան ելույթով, երգով ու ասմունքով, շնորհավորելով տոների արդիք։ Հանդիսավոր մասից հետո առաջին դասարանցիները ընչեցրեցին զանգակը և առաջին իրենք հոս դրեցին դպրոց։ Այս տարի ևս նրանց համար պայուսակներ ու գրենական պիտույքներ էին հատկացվել Հայաստանի Հանրապետության Եզրափակ կամավորականների միության արտաշան ներկայացման ուսագնացության ժամանակ։ Դպրոցի դահլիճում նույնպես կայացավ գրական հանդես դպրոցի միջին դասարանցիների աշակերտների մասնակցությամբ։ Աշակերտները անդրադարձան այս բանակին, ապրիլյան պատերազմական իրադարձություններին, մեր հայրենիքի անցած և ներկա ժամանակներին։ Այնուհետև կայացավ արիության դաս, որը վարեցին արցախյան ազատամարտի մասնակիցներ Վիլեն Սիմոնյանը և Տողերի Սեղնակը։ Վիլեն Սիմոնյանը խոսեց ձերձազորի ինքնապաշտպանության տարիների ազատագրական մարտերի մաղթեց, որ երբևէ պատերազմ չլինի, որ մեր այս ցուցերես մանուկները մեծանան խաղաղ երկնքի տակ։ Նույն օրը գիտելիքի օրվա նվիրված առողջ ներկայացան շրջանի բոլոր դպրոցներում։ Բերձորի Վահան Զատիկյան անվան թիվ երկու միջնակարգն արդեն 20 տարեկան է։ Տոնական առողջության ժամանակ շրջապատճակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանը շնորհավորեց ներկա և տալիք տոների արխիվ, կարևորեց ուսուցչի դերը մեր ժողովրդի ցանկում և մանկավարժներին հորդորեց այսպես ավելին անել։ Դպրոցի տնօրեն Համբարձում Մարզանյանը նույնպես շնորհավորեց ներկաներին, աշակերտներին, նրանց ծնողներին ու սիրերին և մաղթեց, որ խաղաղությունը տիրի աշխարհում։ Հայոց պետական օրհնեցիների հնչյունների ներքո բարձր դասարանցիները շնորհավորեցին առաջին դասարանցիներին, ովքեր 24 հոգի են։ Նրանց համար նույնպես պահուստակ ու գրենական պիտույքներ են հատկացվել Երևանի Մալաթյա Սեբաստիա վարչական շրջանի կողմից։ Այսպիսով մեկնարկեց ուս տարին և ուսանք մեր աշակերտների դասերը չեն ընթացի պատերազմի և այլ բաց երևույթների պատճառներով։ Ամառային երկարատև արձակուրդից հետո այսօր Ասկերյանի Էդմոն Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոցը կրկին հյուրընկալ դռներն էր բացել իր սիրասուն աշակերտների առջև, որոնց քանակն այս ուսումնականում համալրվեց ևս 42-ով։ Գիտելիքների, գրի և դպրության օրվան նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը ներկա էին Ասկերյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Ալյոշա Գաբրելյանը, շրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Քահանա Արաքելյանը, քաղաքապետ Սամվել Աղաջանյանը, ուսուցիչներ, աշակերտներ, ծնողներ։ Բացման և ողջունի խոսքով հանդես եկավ դպրոցի փոխտնօրեն Աիդա Գյանջումյանը, շնորհավորելով ներկաներին գիտելիքների օրվա և Արցախի անկախության 25-ամյակի արթիվ։ Հնչեց Արցախի պետական օրհներգը, ապա ներկաները մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին Արցախ աշխարհի ազատության և անկախության համար իրենց կյանքը զոհաբերած քաջորդիների հիշատակը։ Դպրոցականերին շնորհավորանքի խոսք ասաց Տեր Քահանա Արաքելյանը, կարևորելով դպրոցականերին շնորհավորանքի խոսք ասաց շրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Քահանա Արաքելյանը, կարևորելով սեպտեմբերի 1-ի խորհուրդը, քանզի այն գիտելիքի օր է, մի բանի, առանց որի անհնարին է ազգի գոյատևումը։ Հոգևոր հովիվը բեղմնավոր և արգասաբեր ուսումնական տարի մաղթեց ուսուցչական և աշակերտական կոլեկտիվներին, պատվիրելով միշտ իրենց հոգիներում վառ պահել Աստծո ամենագլխավոր պատվիրաններից մեկը՝ հույսը ապագայի հանդեպ, հավատը սեփական ուժերի նկատմամբ և սերը դեպի ուսումը, քանզի հաջողության հասնելու և ամուր պետություն կառուցելը սկսվում է դպրոցական նստարանից։ Տեր Քահանա Արաքելյանը կատարեց նաև օրհնության կարգ։ Դպրոցի տնօրեն Մարելա Ավանեսյանը ողջունելով ներկաներին դպրոցը բնութագրեց ռուս ականավոր քիմիկոս Դիմիտրի Մենդելեևի խոսքերով. «Դպրոցը մի վիթխարի ուժ է, որը որոշում է ժողովրդների ճակատագիրն ու կենցաղը»։ Հայ ժողովրդի համար դպրությունը միշտ էլ ապագայի ուղենիշ է եղել, լուսավորելով սերունդների լուսավոր և հարատև ճամփան։ Դժվար է պատկերացնել երկրի ապագան առանց դպրության և գիտելիքի, այն նաև ժամանակակից մարդ կոչվելու չափանիշ է, զենք խավարի դեմ պայքարելու, ուստի նաև գիտելիքով մենք պետք է աղթենք։ Խոսելով ուսուցիչների կատարած մեծ ու անգնահատելի աշխատանքի, սերունդների կրթության ու դաստիարակության մասին Մարելա Ավանեսյանը ուսուցիչներին համեմատեց սահմանապահ զինվորների հետ, քանզի զինվորը տարածքային սահմաններն է պաշտպանում, իսկ ուսուցիչը հոգու, երկուսը միասին հայրենիք են պաշտպանում։ Դպրոցի տնօրենը շնորհավորեց ներկաներին նաև անկախության 25-ամյակի կապակցությամբ, մաղթելով խաղաղ երկինք և ստեղծագործ առօրյա։ Առաջին զանգը հնչեցնելու պատիվը տրվեց առաջին դասարանցիներ Սամվել Աղաջանյանին և Անի Պետրոսյանին և ուսման առաջատարներ 12-րդ դասարանցիներ Քնար Պետրոսյանին և Աշոտ Գաբրելյանին։ Երբ բացում եմ պատուհանը, տեսնում եմ մի նկար, կապույտ երկինք փայլուն արև ծառեր և ծաղիկներ, և վերցնում եմ վրձիներս, երգում եմ նկարում, և գույնս գույն այս իմ նկարը ձեզ եմ նվիրում։ Այսօր սեպտեմբերին մայքն է նոր ուսումնականի սկիզբը, գիտելիքի և դպրության տոնը, թողարկումը շարունակում է հոգեբանի անգյուն Էջը, խորագիրը վարում է Անահիտ Միրզոյանը, հյուրը հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանն է։ Յուրաքանչյուր նոր ուսումնական իր հետ ոչ միայն տոնական դրամատրություն է բերում, այլ նաև հոգսերի մտահոգություններ, ինչ որտեղ նաև տագնապ։ Հատկապես առաջին դասարանցիների ծնողների համար շատ հարցեր են ծագում, թե ինչպես կսովորի իրենց երեխան, ինչպես կհարմարվի նոր միջավայրին, ինչպես կընդունի ծնողների բացակայությունը մի քանի ժամ շարունակ եւ այլն։ Հոգեբանի անգյունե Ջիորվա եթերաժամը նվիրում ենք դպրոցականների հոգեբանությանը։ Հուսանք որոշակիորեն օգտակար կլինենք թե ծնողներին, թե աշակերտներին, ինչու՞ չէ նաև ուսուցիչներին։ Ինչպես միշտ մեր հարցերի պատասխանները ստանում ենք հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանից։ Նախ եւ առաջ թույլ տվեք շնորհավորել բոլորի սեպտեմբերի 1-ը, որովհետեւ անկախ նրանից, թե դուք դպրոցական ունեք կամ դպրոց եք հաճախում, թե ոչ, միևնույն է, ցանկացած մարդու կյանքում դա շատ կարևոր էտապ է, քանի որ մեր գիտակցական կյանքի հիմնական սկիզբը զուգորդվում է հենց դպրոցական տարիների հետ։ Ուստի ես բոլորի մաղթում եմ լավ նոր ուսումնական տարի եւ առաջի հերթին հաջողություններ թե ուսման բնագավառում, թե անձի ձևավորման հարցում։ Երթին, եթե խոսենք դպրոցական հոգեբանության մասին եւ դպրոց հաճախող երեխայի հոգեբանության մասին, անհրաժեշտ է առանձնացնենք երեք կարևոր փուլ՝ դա տարական դասարաների աշակերտներն են, միջին օղակն է եւ ավագ դպրոցի աշակերտները։ Բնականաբար առաջի հրճվանքը սեպտեմբերի 1-ին ավելի շատ ապրում են առաջի դասարանցիները, որովհետեւ սա նոր փուլ է իրենց կյանքում եւ ամեն ինչ իրենց համար նորություն է։ Ինչ վերաբերում է իրենց ծնողների համար, բնականաբար նույն հրճվանքը իրենք են ապրում, բայց նական մի երկու օրը։ Այնուհետև սկսվում է քրտնաջան աշխատանք առաջի հերթին նույնպես ծնողների համար, երևի թե ավելի շատ մայրիկների համար, որովհետև նախ եւ առաջ այդ բեռը կանցե մայրիկների ուսերին, թե ասենք դասապատրաստման հարցում, թե կազմակերպել երեխայի առօրյան, որպեսզի կարողանա ավելի ճիշտ ու ավելի հեշտ ընդգրկվի այդ ռեժիմին, որովհետև չմոռանանք, որ ուսումնական գործունեությունը անձի համար ոչ միայն նորություն է, որ ասենք նոր ռեժիմ է մտնում, այլ նաև նոր միջավայրով, որովհետև նոր միջավայրը, նոր շրջապատը ևս շատ կարևոր հանգամանք է նոր ձևավորվող եւ հասունացող անձի համար։ Այնուհետև այս երկու գործոնը զուգորդում են իրար եւ բնականաբար, եթե խոսենք ստրեսային ազդեցության մասին, այդ առանցքով նայեք, բնական է սա կարող ենք համարել ստրեսային ազդեցություն, որին ենթարկվում է անձը եւ նախ եւ առաջ առաջի դասարանի աշակերտը։ Չնայած հիմա մենք ունենք մի ևս կարևոր օղակ նախադպրոցական, որը թե մանկապարտեզի ավարտական խումբն է, թե դպրոցի զրոյական դասարանը, այսինքն երբ երեխան արդեն ինչ որ չափով ունի այդ շրջապատ ռեֆերենտային խումբ ասածը, որտեղ ինքը արդեն իսկ ձևավորել է կամ փորձել է ձևավորել ինչ որ հարաբերություններ։ Լավ է, եթե երեխան նույն դասարանի նույն խմբի հետ առաջի դասարան է մեկնում, բայց լինում են դեպքեր, երբ երեխան այդ խմբից առանձնանում է եւ մեկ այլ առաջի դասարան է մտնում եւ բնականաբար երեխայի համար սա նոր ձևավորվող խումբ է։ Ուստի սա պետք է հաշվի առնել բոլոր ծնողներին, կարծում եմ ուսուցիչները բոլորը արդեն դրա մասին տեղյակ են եւ դա միանշանակ հաշվի են առնում։ Իսկ ծնողները շատ հաճախ կարծում են, թե երեխան արդեն իսկ եթե հաճախել է զրոյական դասարան, ինքը արդեն պատրաստի առաջի դասարանցի։ Մեծամասն այդպես է, բայց միշտ չէ, որ այդպես է, եւ սա անհատական մոտեցում է պահանջում։ Մյուս հարցը, ինչի վրա ես կուզենայի ուշադրություն դարձնել, դա այն է, որ շատ ծնողներ իրենք են առաջինը ընդգրկված ուսումնական պրոցեսի մեջ, ել չեմ ասում այդ գնահատականների կամ այդ գովասանքների արժանանալու կամ ոչ հանգամանքին։ Ավելի շատ երեխան փորձում է գոհացնել ծնողին ստացած ոչ թե գիտելիքով, այլ իր ստացած աստղիկով կամ ծաղիկով, կամ ինչու՞ չէ նաև գնահատականով, որը բնականաբար մայրիկի համար է, այլ ոչ թե իր համար։ Սա պետք է հաշվի առնել եւ երեխային հորդորել մի կողմից, բայց մյուս կողմից չճնշել, չպարտադրել անպայման այդ գնահատականների առումով։ Իհարկե, գնահատականը այն է, ինչի հորդորում է աշակերտին, բայց ոչ թե միայնքամից առաջի դասարանից։ Սա անհրաժեշտ է հաշվի առնել։ Եթե խոսենք միջին օղակի մասին, բնականաբար իրենց համար սեպտեմբերի 1-ը արդեն իսկ նորություն չէ, բայց այնուամենայնիվ ինչ որ պարտավորեցնող հանգամանք, այսինքն նոր ռեժիմ, դասապատրաստում, բայց չենք մոռանում, որ այդ միջին օղակում նաև կարևոր է, որպեսզի երեխան ունենա իր զբաղմունքը դասերից դուրս, այսինքն խմբակներ հաճախի, ունենա իր շփումը ոչ միայն վիրտուալ, այլ իրականում։ Սա հորդոր է ծնողներին, որպեսզի մի քիչ ավելի ուշադիր լինեն, այլ ոչ թե տարվա հունիսին սկսեն արդեն դիմել հոգեբաներին, որ օգնեն իրենց թե երեխայի նմանատիպ հարցերը ոնց կարգավորեն։ Եթե դուք ուրախadir լինեք տարվա սկզբին, կամ թեկուզ եւ ամռան ընթացքում երեխայի շփումը որտեղ է, ինչու է նա զբաղված, ոնց է նա իր ժամանակը անցկացնում։ Բնականաբար մենք շատ հարցերից կարող ենք հեշտ դուրս գալ, չենք ասում, չենք հանդիպի, կհանդիպենք, բայց ավելի հեշտ դուրս կգանք, եւ սա շատ կարեւոր է ծնողները հաշվի առնել։ Էլ չենք խոսում ավագ դպրոցի աշակերտների համար, որոնք միանշանակ ունեն իրենց արդեն կայացած, ենթադրվում է, որ ունեն արդեն կայացած նպատակներ, դիրքորոշումներ, ավելի լավ է, որ ունենան նաև հաճելի կլներ իհարկե, ունենային նաև մասնագիտական կողմնորոշում, այլ դա չլինի ծնողների կողմնորոշումը, որը նաև կնշանակի, որ տվյալ անձը այդ տարիքում արդեն իսկ ունի իր տարիքին համապատասխան հոգեբանական հասունացում, այսինքն անձի լիարժեք ձևավորումը նաև ենթադրում է, որ այդ տարիքում ավագ դպրոցի աշակերտը պետք է ունենա իր մասնագիտական կողմնորոշումը։ Իհարկե դա միանգամից չի լինում, այստեղ նույնպես կարևոր է ծնողի դերակատարությունը, որպեսզի նա օգնի երեխայի մոտ ձևավորվի այդ կողմնորոշումը, երեխան կարողանա ճիշտ կողմնորոշվել, այլ ոչ թե երեխայի տեղը որոշումներ կայացնի կամ երեխայի փոխարեն ընտրություն անի, թե որ հոսքը ընտրի կամ որ առարկաները, որ մասնագիտությունը չմոռանանք, որ հետագայում, եթե դա չլինի երեխայի ընտրությունը, ապա նա այնքան էլ չի կարող իրեն լիարժեքը զգալ թե մասնագիտության մեջ, թե հասարակության մեջ։ Ուստի շատ ծնողներ իհարկե դիմում են մեզ որպես մասնագետների, թե ինչպես կարողանանք երեխային օգնել։ Մենք ունենք բազմաթիվ մեթոդներ, ունենք բազմաթիվ մոտեցումներ, որոնց միջոցով մենք օգնում ենք ծնողներին։ Իհարկե ամեն դեպքում յուրահատուկ մոտեցում, անհատական մոտեցում է պահանջվում, որպեսզի երեխաներին եւ ծնողներին օգնենք կարողանան ճիշտ մասնագիտական կողմնորոշում կատարել։ Ժամանակակից ավագ դասարանի աշակերտներ այդ տարիքի բավականաչափ ինքնուրույն են եւ կա պոտենցիալ, որ նրանք հետագայում իրոք ձևավորված անձ կլինեն եւ որոշակի հաջողությունների կհասնեն։ Համենայն դեպս այդ միտումը կա ինքնուրույն լինելու, չեն բացառնանք երեխաներին ամեն դեպքում, բայց բնականաբար ավագ դպրոցի երեխաները այն դեռահասներն ու պատանիներն են, որոնք իրենց տարիքին համապատասխան ձգտում են այդ ինքնուրույնությանը։ Ուրիշ հարց է, թե ինչքանով է դրանց դա հաջողվում։ Եվ այստեղ չմոռանանք, որ այդ ինքնուրույնության մեջ նաև ընկած է ինքնահաստատվելու վառ արտահայտումը, որի մեջ նաև ընդգծված են այն ատրիբուտները, որոնք տվյալ տարիքի երեխաները, դեռահասներն ու պատանիները, փորձում են ընդօրինակել մեծերից։ Եվ շատ հաճախ իրենք ավելի շատ ձևանում են ինքնուրույն, քան իսկապես կան։ Մենք մեր պրակտիկայում շատ ենք հանդիպում նմանատիպ դեպքերի, և բնականաբար ծնողների մոտեցումը պետք է լինի ավելի ուշադիր, բայց ոչ ճնշող։ Դա կարծում են, թե լոգբարեր է, բայց նաև պրակտիկայում շատ արտահայտված է եւ շատ օգտակար է։ Եթե ծնողը հաշվի առնում երեխայի ցանկությունը, դեռահասի ցանկությունը լինել ինքնուրույն ու ազատ, բայց նաև հաշվի առնում, որ ինքը դեռ ամեն ինչում չէ, որ այդ ազատությունը կարող է օգտագործել, եւ այդ սահմանները միանգամից բաց թողելը, ինչպես նաև սահմանները միանգամից նեղացնելը, որը ենթադրում է ճնշում, ոչ մի ծայրահեղություն, ի ծայրահեղություն ոսկե միջինը վերմունքը չի օգնում։ Իհարկե ոսկե միջինը շատ լայն հասկացություն, շատ լայն եւ շատ փոխաբերական հասկացություն է։ Անհրաժեշտ է ամեն դեպքում հաշվի առնել երեխայի անձի տեսակը, թե նա ինչպիսին է մտել այդ դեռահասության տարիքը։ Մենք միանգամից չենք հայտնում այդ դեռահասության տարիքում, դրան ունենք նախորդող տարիքներ եւ տարիքային սահմանափակումներ, որոնք նույնպես ծնողից են եկել։ Ուղղակի պետք է հաշվի առնել, որպեսզի այդ սահմանափակումները քիչ-քիչ արդեն հասնեն գիտակցությանը, այսինքն երեխան պետք է հասկանա, թե ինչ է ինքնուրույնությունը, իսկ դա մի օրում չի կատարվում, դա նախորդող, նախապուբերտատ, նախադեռահասության տարիքում է ավելի շատ ձևավորվում, եւ այն միջին տարիքի միջին օղակը դպրոցական, որի մասին քիչ առաջ մենք խոսեցինք, ավելի պատասխանատու է, որովհետև այդքան արտահայտված չեն այդ միտումները։ Դեռահասության տարիքում բնականաբար արդեն իսկ իրենք արտահայտված են եւ փաստի առաջ են կանգնում ծնողները։ Միանգամից կամ երեխան ազատություն է ուզում անսահման, կամ այդ ազատությունից խուսափում է։ Այն ծայրահեղություններն են, որոնք բնականաբար հոգեբանական պրակտիկայի մեջ շատ են հանդիպում, եւ մենք մի կարեւոր հանգամանք ունենք ողջունելի, որ մենք դպրոցներում արդեն ունենք հոգեբաներ։ Իհարկե իրենք ընդգրկված են ավելի շատ ինկլյուզիվ ինտեգրման ծրագրերի մեջ, բայց այնուամենայնիվ ես հուսով եմ, որ մանավանդ մենք որպես էմպաթիա կենտրոնում այս տարի արդեն ունենք Հայաստանի պետական համալսարանի հետ հաստատված մի ծրագիր, որը ուղղված է նրան, որ մենք մեր պրակտիկ հոգեբաներին, դպրոցների հոգեբաներին կարողանալու ենք աջակցել եւ օժանդակել նմանատիպ աշխատանք կատարել, այսինքն վերապատրաստման ծրագիր ունենք դպրոցի հոգեբաների համար, որոնք նույնպես կարող են օգտվել մեր էմպաթիա կենտրոնից եւ հաճախեն ու ստանան իրենց հուզող որակավորման հարցերը, որպեսզի կարողանան դպրոցում տեղում ճիշտ եւ ժամանակին պրակտիկայով զբաղվել եւ իրենց աշխատանքը ավելի ընդլայնեն, ավելի արդյունավետ դարձնեն իրենց մոտեցումը, իրենց ներկայությունը դպրոցում։ Ի վերջո շատ կարեւոր է իրոք հոգեբանի առկայությունը դպրոցում, առաջին դասարանից սկսած մինչեւ տեռահասության տարիքը բոլոր երեխաները կարող են ունենալ որոշակի ներանձնային խնդիրներ, միջանձնային հարաբերությունների խնդիրներ, գուցե եւ չեն կարող կիսվել։ Միանշանակ կարևոր է բոլոր առումներով, թե աշակերտների համար, ես կասեի թե ուսուցիչների եւ թե ծնողների, այսինքն հոգեբանի առկայությունը դպրոցում այն երյակի միասնությունն է ենթադրում ծնող, աշակերտ, ուսուցիչ եւ այդ երյակի մեջ նա պետք է կարողանա աշխատել։ Հենց դրա համար էլ հոկտեմբերից մեկնարկելու է մեր այդ ծրագիրը եւ ես առաջարկում եմ ցանկացողներին մասնակցել մեր այդ ծրագրերին, կարծում եմ իրենք ահագին մասնագիտական օգնություն կստանան։ Շնորհակալություն Տիկին Լալայան, ինչպես միշտ հետաքրքիր բովանդակալից զրույցի համար, կարծում եմ նոր ուսումնականը հաջող մեկնարկ կունենա և մեր դպրոցականները հաջողություններ կունենան։ Միանալով այսօր հնչած ու դեռ հնչելիք բարի մարդանքներին, հավելեմ միայն, որ բոլոր բնագավառներում զարգանալու համար մեր երկրի համար կարևորագույն պայմանը խաղաղությունն է։ Եթե երկիրը խաղաղ լինի, ինքնադրսևորվելու հնարավորությունների պակաս համոզված եմ չի լինի։